Πόσα είστε διατεθειμένοι να θυσιάσετε για τον τουρισμό? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Χαιρετισμούς από την Κρήτη σας στέλνω. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω την αμαρτία μου. Έχοντας την έδρα μου στην Κρήτη και ηχογραφώντας αυτή την εκπομπή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, έχω πάντα μία συστολή, ξέροντας ότι ακούγεται πολύ πιο πέρα από το νησί, για το αν πρέπει να σας απασχολώ με τα θέματα του νησιού. Δηλαδή, αν θα σε παγιδεύσει το τοπικό ρεπορτάζ και ξαφνικά ασχολείσαι με την περιφέρεια, με τους δήμους εδώ, που για κάποιον που ακούει, ας πούμε, τι να σας πω τώρα, στην Καβάλα, στη Θάσο, στη Δράμα, στη Λέσβο, στα Τρίκαλα, στη Ζάκυνθο, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στη Λιβαδιά, στη Φθιώτη, όπου ακούτε, εν πάση περιπτώσει, και ξεχνάω και άλλες περιοχές, αν του λέει κάτι, να κάνεις ένα ρεπορτάζ τώρα, να σας πω για το τι ακριβώς έγινε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. Εντάξει, μάλλον δεν έχει τόσο ενδιαφέρον. Μάλλον πρέπει να πηγαίνεις σε πιο κεντρικά θέματα. Μόνο που θα μου επιτρέψετε σήμερα να κάνω μια μικρή εξαίρεση. Το βουισμά σου γεύομαι, το βουισμά σου γεύομαι, το βουισμά σου γεύομαι, κι απ' τις φωνές σου λιώνω. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχω μια υποψία, μια βεβαιότητα θα σας πω, ότι το θέμα με το οποίο θέλω να σας απασχολήσω δεν έχει να κάνει, ενώ ξεκινά από την Κρήτη, ενώ κατά βάση έχει να κάνει με τα κρητικά τεκτενόμενα, δεν έχει να κάνει μόνο με το νησί εδώ. Έχει να κάνει με όλη τη χώρα και δείχνει ότι τον έχουμε πάρει τόσο στραβά το δρόμο αυτό. Δεν είναι ο γυαλός στραβός, εμείς είμαστε στραβοί και ο στόχος είναι να στραβωθούμε ακόμα περισσότερο. Άνταρα πιάνει στα βουνά, άνταρα πιάνει στα βουνά, άνταρα πιάνει στα βουνά, τα γρήμια δίνουν όξο, τα γρήμια δίνουν. Λοιπόν, όπως λέει εδώ και ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, η αντάρα που έπιασε στα βουνά τις τελευταίες ημέρες, τον τελευταίο Σαββατοκύριακο, μας στέρισε δύο συνανθρώπους μας εδώ στο νησί. Αλλά δεν έφταιγε τόσο η αντάρα, όσο έφταιγε το ότι οι υποδομές που έχουμε φτιάξει για να υποδεχτούμε όλον αυτόν τον τουρισμό, βάλτε ένα νούμερο στην άκρη, 5,5 εκατομμύρια θα είναι μόνο της σφιχτής σεζόν, από Ιούνιο μέχρι τέλος Αυγούστου, και άμα βάλεις και τους υπόλοιπους θα φτάσουμε τα 6, τα 7 εκατομμύρια τουρίστες φέτος στην Κρήτη. Και οι μουσικές θα είναι από την Κρήτη σήμερα. Αυτός είναι ο Γιώργης Μανολάκης και η Κουλέρ Λοκάλ, το Λουσακιανό νερό. Καλό όχι το λουζαγκανό κρασί, οι λουσακές. Λοιπόν, ακούτε πίσω σελίδες. Είναι 5η και 20 ο Οκτώβριος. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και σήμερα έχω να σας κάνω τα παράπονά μου για την έκπληξη, για την απογοήτευση, για τη λύπη. Πολλές λέξεις μπορώ να πω που σου προκαλεί το γεγονός. Όταν βλέπεις την ίδια μέρα που κηδεύεις δύο θύματα της κακοκαιρίας, δύο θύματα της τουριστικής ανάπτυξης, ξεκάθαρα, γιατί εκεί που σκοτώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί, εκεί ακριβώς ήταν που είχαμε κάνει την τουριστική μας ανάπτυξη, στην Αγία Πελαγία, ένας από τους τόπους της Κρήτης, της πανέμορφης, της υπέροχης, που όμως τον έχουμε βιάσει. Και σας τα έλεγα και στις προηγούμενες εκπομπές, ειδικά όταν στην αρχή της εβδομάδας ερχόμουν εδώ τη Δευτέρα εξαιρετικά κουρασμένος, απογοητευμένος από το τρέξιμο όλου αυτού του Σαββατοκύριακου και το βάρος του να έχεις χάσει δύο ανθρώπους και όλες αυτές τις καταστροφές που περιγράφεις, και ψάχνεις το γιατί και ψάχνεις να δεις τι στο καλό πήγε στραβά. Και σας είπα αρκετά και τη Δευτέρα για το ότι εκεί που ήταν ο δρόμος που έγινε το κακό στην Αγία Πελαγία είναι ποτάμι από κάτω και το ποτάμι τον μπαζώσαμε. Για το ότι αναπτύξαμε δίπλα ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, ταβέρνες, εμπορικά καταστήματα κλπ. Το ποτάμι το αφήσαμε κάπου στην ησυχία του από κάτω. Θεωρούσαμε ότι θα περνάει ήσυχο-ήσυχο το ποταμάκι να βγαίνει στη θάλασσα. Μόνο που όταν θα βρέξει πολύ, τα πράγματα θα πάνε στραβά. Και το ίδιο αυτό μοντέλο τώρα πάρτε το και βάλτε το σε όλες σχεδόν τις τουριστικές περιοχές του νησιού. Εκεί που θέλουμε οπωσδήποτε να φτιάξουμε ξενοδοχεία, όχι όσα χωράνε, όσα μας παίρνουν οικονομικά να φτιάξουμε. Δεν έχει απαντήσει ποτέ κανένας σε αυτό το νούμερο που σας έλεγα πριν. Φέτος θα φτάσουμε κοντά στα 7 εκατομμύρια τουρίστες, μπορεί και να τους ξεπεράσουμε. Στην Κρήτη μόνο, δεν μιλώ για την Ελλάδα συνολικά. Λοιπόν, δεν μου έχει απαντήσει ποτέ κανείς, εγώ βρίσκομαι 12 χρόνια στην Κρήτη, υπάρχει ένας αστικός μύθος εδώ στο νησί, ότι οι ξενομπάτιδες αγαπάμε πιο πολύ το νησί από τους ντόπιους. Δεν θα το ισχυριστώ. Δεν θα το ισχυριστώ. Είναι βαριά κουβέντα αυτή να την πεις. Απλά ξέρεις τι, δεν έχουμε ξενομπάτιδες. Δεν έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ξέρεις κάτι, φίλε μου, δικός μου είναι ο τόπος. Εδώ είναι το χωριό μου. Το βάζω φωτιά και το καίω. Ό,τι θέλω του κάνω. Τι ζόρι τραβάς. Ναι, αυτό δεν το έχουμε εμείς. Οπότε αυτή η έλλειψη μπορεί να σου. Να σε βάλει σε λίγο καλύτερο δρόμο σκέψης. Ότι δεν είναι δικός μου, οποιοσδήποτε τόπος είναι για να τον αφήσουμε στα παιδιά μας, ότι τίποτα δεν μας ανήκει και ότι εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να είσαι λίγο μετρημένος, θα πρέπει να δεις μια φέρουσα ικανότητα, καινούργιες λέξεις αυτές τώρα για την τουριστική ανάπτυξη, ειδικά μετά το 70-80 και για τα πακέτα Ντελόρ και τα MOP και τα τέτοια που γίνανε όλα ξενοδοχεία. Μπορεί να μην φτιάξαμε δρόμους να πηγαίνουν μέχρι τα ξενοδοχεία αξιοπρεπής, αλλά τα ξενοδοχεία τα φτιάξαμε super duper. We'll be right back. και στις μουσικές όπως ακούτε ροκάρουμε ενίοτε και πολύ καλά κάνουμε. Ακόμα και στις μουσικές θέλει νομίζω να έχεις το νου σου για το τι θα διαλέξεις από το νησί. Αυτός ήταν ένας εξαιρετικά αξιοπρεπής, ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, δάσκαλος στο επάγγελμα, ο Δημήτρης Γουρός από την Κρίτσα στο Λασίθι. Έλα μικρούλα μου, η λεμονιά, η λεμονιά περαιχτικά. Περαιχτικά, η λεμονιά περαιχτικά. Η λεμονιά περαιχτικά σαν λόμυρα συμπέφτει. Αμάν, αμάν, σαν λόμυρα συμπέφτει. Για να κλαδί λεμοναθούς, λεμοναθούς, για να κλαδί λεμοναθούς. Για ένα κλαδί λεμοναθούς θα με ποδώσει κλέφτη. Αμάν, αμάν, θα με ποδώσει κλέφτη. Κάπως έτσι μας συμβαίνει, αλλά βάλτε το αυτό σε μεγαλύτερη κλίμακα. Η κατάσταση των πραγμάτων είναι η εξής. Την ημέρα που κηδεύουμε δύο ανθρώπους θύματα της ακόρεστης προσπάθειας ανάπτυξης αυτού εδώ του τόπου, την ίδια ακριβώς ημέρα η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνει την επόμενη μεγάλη επένδυση, φαραωνική επένδυση, ανεπίτρεπτη επένδυση παράνομη μέσα σε περιοχή Natura στο νησί, μιλώ για τα Φαλάσσαρνα. Αν έχετε εικόνα από το νησί στα δυτικά, ίσως από τις μεγαλύτερες παραλίες της Κρήτης, μη σας πω και της Ευρώπης συνολικά, μία από τις πιο όμορφες περιοχές του νησιού, εκεί ακριβώς θέλει μία επενδυτική εταιρεία να φτιάξει ένα τεράστιο ξενοδοχείο. 850 κλίνες παρακαλώ. 850 κλίνες σε έναν προστατευόμενο τόπο, σε έναν τόπο που δεν έχει την υποδομή για να στηρίξει όλη αυτή την επένδυση, σε έναν τόπο που προκαλούνται πολύ μεγάλες αντιδράσεις φυσικά, σε έναν τόπο που το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις είναι να τον υπερασπιστείς. Σε μία επένδυση για την οποία είναι αντίθετη όλοι οι φορείς, ο Δήμος Κισάμου που είναι εκεί, ο ΦΥΠΕΚΑ, ακόμα και το Υπουργείο. Ο ΦΥΠΕΚΑ είναι ο οργανισμός που έχει αντικαταστήσει τους φορείς διαχείρισης των περιοχών Natura και των προστατευόμενων περιοχών. Αρνητική εισήγηση. Αρνητική εισήγηση από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης. Δηλαδή, στην περιφέρεια έχουμε και κάποιους ανθρώπους, κάποιους μηχανικούς, κάποιους περιβαλλοντολόγους, κάποιους ανθρώπους που εν πάση περιπτώσει ξέρουν τα του περιβάλλοντος, και όταν έχουμε να κάνουμε με μια επένδυση, επειδή οι πολιτικοί δεν μπορούν να τα ξέρουν όλα, οι εκλεγμένοι, οι περιφερειακοί, οι αιρετοί μας, έχεις την υπηρεσία και λες, για δες ρε παιδί μου, οι όροι πληρούνται, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, νομίζεις ότι μπορεί να γίνει, δεν μπορεί, τι γίνεται κλπ. Και λέει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, οι επιστήμονες δηλαδή που έχεις προσλάβει στην περιφέρεια, όχι. Όχι, δηλαδή μεγαλύτερο και από τις 28 Οκτωβρίου. Όχι, δεν μπορείτε να κάνετε αυτή την επένδυση εκεί. Δεν συμφωνούμε. Πηγαίνει στο πολιτικό όργανο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο Περιφερειακό Συμβούλιο έχει μία επιτροπή ειδικά για τα θέματα τα περιβαλλοντικά, και λέει ναι, μπορούμε. 13-2 το σκορ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. την ίδια μέρα, το απόγευμα της ίδιας μέρας, που ήταν οι κηδείες των δύο. Εγώ θα συνεχίσω να το λέω και πείτε μου ότι κάνω νεκροπολιτική. Την ημέρα που έχεις δύο ανθρώπους που τους έχασες από την άκρατη ανάπτυξη, την ίδια μέρα ψηφίζεις για την επόμενη άκρατη ανάπτυξη. Και ενώ έχεις ψηφίσει του κόσμου τα πράγματα πιο πριν, γιατί έχω και προηγούμενα. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτό το σκηνικό είναι τουλάχιστον απογοητευτικό, για να μην σας πω ότι είναι και εγκληματικό και ίσως και ποινικά κολάσιμο. Και θα σας πω γιατί το λέω. Εσύ αγάπη μου γλυκιά. Κι εσύ αγάπη μου γλυκιά, να μην μου λησμονήσεις, να μην μου λησμονήσεις. Λοιπόν, που λέτε για τους δύο νεκρούς, τις οποίες ονόμασε ανθρωποκτονίες, όχι ατυχήματα, όχι δυστυχήματα, όχι την κακιά μας ώρα, το κακό το ριζικό μας, αλλά τις ονόμασε ανθρωποκτονίες. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών Ηρακλείου, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Ηρακλείου, λέγεται Αθανάσιος Γαλήνας, είναι εκείνος ο οποίος πριν από 2-24 ώρα, διέταξε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, την διενέργεια έρευνας, για να δούμε αν υπάρχουν ευθύνες εξαμελίας, βεβαίως προς Θεού, έτσι δεν λέμε ότι πήγε κανείς και τους σκότωσε, δεν θα φτάσουμε να γίνουμε κουρουμπλής που τον διώξαν επειδή είπε ότι στις ΜΕΘ δολοφονήσατε κόσμο και μετά τον ξαναπήρε πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή μάλλον δεν πειράζει και τόσο που το είπε μετά. Αλλά ο εισαγγελέας Ηρακλείου λέει ότι έστω και από αμέλεια εδώ υπάρχουν κάποιες ευθύνες. Και για τους δύο θανάτους, τις δύο ανθρωποκτονίες, σας το ξαναλέω, και για τις πολύ μεγάλες καταστροφές και για τους τραυματισμούς και για τον κόσμο που κινδύνευσε και για όλα αυτά που έγιναν. Και ψάχνει, ακούστε τώρα, υπάρχει ένας εισαγγελέας σεβαστός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ο οποίος ψάχνει, αναθέτει στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου να ψάξει τις ευθύνες του Δήμου Μαλεβιζίου, της περιφέρειας που ενέκρινε τα έργα, των τουριστικών φορέων που έκαναν εκεί, των ίδιων των κατοίκων αν θέλετε που έχτισαν πάνω στο ρέμα, αυτών που έκλεισαν το ποτάμι, γιατί δεν προλάβαμε. Και για το γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι μπορεί να ψάχνει τις ευθύνες στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου πάντα. Το γιατί δεν λειτουργήσε το 112, το γιατί δεν ήταν εδώ η πολιτική προστασία, το γιατί δεν ακούσαμε έγκαιρα τους μετεωρολόγους, το αν έβγαλαν οι μετεωρολόγοι έγκαιρα προβλέψεις και σωστά. Όλα αυτά τα ψάχνει το αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, παιδιά, το οποίο κατά τα άλλα δεν έχει να βγάλει βάρδιες για να φυλάξει την περιοχή, αλλά ψάχνει να κάνει έρευνα για όλο το κακό το ριζικό μας και για το γιατί αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν. Ναι, και εμένα μου φαίνεται κοροϊδία. Με όλο το σεβασμό στις εισαγγελικές αρχές. Με όλο το σεβασμό. Αλλά επειδή σας λέω καμιά φορά έχω τη διάθεση να βοηθήσω και όχι έτσι να δείξω με το δάχτυλο. Πολιτικά πρόσωπα, τι είναι, δεν έχω κάπου. Εγώ δεν θα, οι ευθύνες πάντα σε αυτά ξεκινάνε από πάνω προς τα κάτω. Ο τελευταίος θα είναι ο μικροεπενδυτής, μικροξενοδόχος, μικρομαγαζάτορας, ταβερνιάρης, τυροπιτάς που έφτιαξε το αυτό. Ναι, φταίει. Φταίει ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα φταίει. Αλλά δεν θα ξεκινήσω από εκεί τις ευθύνες. Θα ξεκινήσω από πάνω. Και μια που ψάχνετε τώρα, κύριε εισαγγελέα μου, έχω να σας προτείνω μερικά ονόματα. Δηλαδή, αυτοί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που ψηφίζουν αβέρτα, κάνε και εκεί επένδυση. Φέρε και την άλλη επένδυση. Και έχω να σας πω. Έχω να σας πω συγκεκριμένες περιπτώσεις. αυτή εκεί που για την Κρήτη και νομίζω αντιστοίχως σε όλη την Ελλάδα μας έχει πιάσει ο οργασμός αυτός για τον τουρισμό, που καλός και χρυσός και άγιος είναι, αλλά δεν απαντάει ποτέ κανείς πόσους, ρε αδερφέ, πόσους μπορείς να αντέξεις, πόσους μπορείς να φέρεις, ποια είναι η φέρουσα ικανότητα, να την πάλι μπροστά μας, του τόπου. Και επειδή κανένας δεν δίνει απαντήσεις, δίνει μόνο εγκρίσεις να την κάνετε. Βάζουμε και δύο αστερίσκους, έτσι γίνεται στην περιφέρεια συνήθως. Δηλαδή, τώρα η οικογένεια Τσατσαρονάκη στα Φαλάσσαρνα ήθελε να κάνει σε 70 στρέμματα πάνω στην άμμο. Η περιφέρεια της είπε να κάνεις σε 25 στρέμματα πάνω στην άμμο. Και αυτό είναι λίγο η φάση, ο λίγο έγκυος. Ορίστε, το μαζέψαμε κι εμείς από εδώ, κάνε και εσύ λίγο κράτη, θα κάνεις την επένδυσή σου και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Μόνο που και των 25 στρεμμάτων η επένδυση πάλι μέσα σε περιοχή Natura είναι. Πάλι καταπατά τις αρχές της προστασίας των προστατευόμενων περιοχών. Πάλι και για αυτή την υπόθεση είναι αρνητικές οι γνωμοδοτήσεις. Πάλι καταστρέφει το περιβάλλον και με τα 25 στρέμματα. Παρ' όλα αυτά προχωράμε. Προχωράμε ακάθεκτη. Την ίδια μέρα της κηδείας των θυμάτων. Ψάχνετε, κύριε εισαγγελέα μου, ονόματα, ψάχνετε πιθανώς υπευθυνούς, μην βάλετε το αστυνομικό τμήμα. Έχουν όνομα και επώνυμο αυτοί που ψηφίζουν. Τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος έχουν όνομα, επώνυμο, έχουν πολιτική ταυτότητα, κομματικές ταυτότητες αυτοί που ψηφίζουν. Και νομίζω είναι πολύ εύκολο. Εξάλλου να σας πω και ένα μυστικό, αν δεν ξέρετε λίγο τη γεωγραφία του Ηρακλείου. Το συγκρότημα το κτηριακό που στεγάζει την περιφέρεια Κρήτης, εκεί που γίνονται οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, με τα δικαστήρια Ηρακλείου, εκεί που είναι η έδρα του εισαγγελέα πρωτοδικών, παιδιά, μιλάμε, είναι δύο πόρτες διαφορά, έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνεις πολύ μεγάλη έρευνα. Δεν χρειάζεται, κάνεις μια έτσι και ένα έτσι και ένα έτσι. Και τα βρίσκεις όλα. Τα βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα, κύριε εισαγγελέα μου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης λέγεται Νίκος Ξυλούρης. Το κορμί πλαγιάζει στο χώμα. Το κορμί πλαγιάζει στο χώμα. Και τα βουνά χαράζονται. Σηκώνει στο δεξί να γόνα. Και τα νερά χαράζονται. Παλικάρου, παλικάρου, παλικάρου. Παλικάρου, παλικάρου, παλικάρου, παλικάρου. Στην απαλάμη του Θεού. Κεφαλή στον άθο γέρνει σαν το κρυφό μυστήριο. Η μια σου χέρα βράχια σπέρνει, στη μάνη στο μαρτύριο. Παλικαρού, παλικαρού, στην απαλάμη του Θεού. Αχόρταγο βάθη πηγαδί ανοίγεται στα κύθυρα. Και στέλνει μήνυμα το βράδυ της ξάγρυπνης στη Μύθυμνα. Τα γυμνά σου πόδια στην Κρήτη. Τα γυμνά σου πόδια στην Κρήτη. Ακούμπησαν το φοίνικα. Κατέβηκα από το ψιλορίτι. Σε φίλησα και γίνηκα. Παλικαρού, παλικαρού, παλικαρού. Παλικαρού. Παλικαρού, παλικαρού, παλικαρού. Στην απαλάμη του Θεού. Ναι, ο πρόεδρος της Επιτροπής λέγεται Νίκος Ξυλούρης και έχει και σχέση με την... Είναι και συγγενής, είναι από τα Νόγια, είναι στην ίδια οικογένεια. Είναι αυτός που εισηγήθηκε το σχέδιο για τα Φαλάσσαρνα. Αυτός που έκανε το deal... Να πάμε σε λίγο μικρότερη επένδυση, αλλά τελικά να γίνει η επένδυση, να μην τη χάσουμε την επένδυση. Και για αυτή την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Κρήτης πρέπει να σας πω, στο δεύτερο μέρος, ότι έχει πολύ βαριά ιστορία τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον που παρακολουθώ εγώ το τι έχει ψηφίσει. Επιμένω να σας λέω ότι το ρεπορτάζ που σας παρουσιάζω δεν έχει να κάνει μόνο με την Κρήτη. Έχω την αίσθηση ότι είναι ακριβώς η μοίρα και το ριζικό μας για το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Διάλειμμα και έρχομαι. Πατήματα, σιγήρα στα πατήματα. Άιντε, σιγήρα στα πατήματα, στις κόρδες του λαγούτου. Σηκώδες του λαγούτου. Ξελίσμο και τραγουδό και τραγουδό, ξελίσμο και τραγουδό. Diana. αναστέναγμή σου, η αναστέναγμή σου. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην 5η, 20η μέρα του Οκτώβρη. Και σήμερα βάζω στο επίκεντρο της εκπομπής στην Κρήτη. Η αλήθεια είναι ότι ψάχνω αφορμές για να φύγω από τη φρίκη της υπόλοιπης επικαιρότητας και να μην σας πω τίποτα, τίποτα απολύτως για όλο το άλλο σκοτάδι που μας έχει περικλείσει μέσα του. Όχι ότι δεν θα έχουμε αφορμές να τα πούμε και τα μηνύματά σας έχω πάρει και όλα αυτά είναι εδώ και δυστυχώς δεν θα μας αφήσουν ήσυχους. Θα μου πεις πηγαίνεις σε πιο αισιόδοξα πράγματα. Όχι, όχι. Πηγαίνω σε πράγματα που ίσως μπορώ να τα αντιμετωπίσω καλύτερα. Που μπορώ να έχω γνώμη, που μπορώ να ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ότι πρέπει να αλλάξεις ρότα. Μιλώ για έναν τόπο, για ένα νησί, για μια χώρα συνολικά που έχει ξεπουλήσει τα πάντα για τον τουρισμό, που θα φτάσει σε ένα σημείο να γράφουμε στους τοίχους «Tourists go home», όπως γράφουν στη Μαγιόρκα, όπως γράφουν στη Βαρκελόνη, όπως γράφουν γενικά στην Ισπανία, όπως γράφουν σε τουριστικούς προορισμούς που έχουν αλωθεί και που δεν έχει την παραμικρή αίσθηση πια μιας τοπικότητας και μιας συγκεκριμένης ταυτότητας. Πέρα βεβαίως από το ζήτημα του να χάνουμε ανθρώπους, και σας τα λέω αυτά με την αφορμή των τελευταίων ημερών, με την αφορμή των γεγονότων του Σαββατοκύριακου που πέρασε, με την αφορμή των δύο θανάτων και με την αφορμή των καταστροφών που ήρθαν και που θα ξανάρθουν με αυτή την τακτική που ακολουθούμε. Φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο, και με τα κίνη ολοχαρώ στη ζήση μου τελειώνω. Την ώρα παραβωνιαστείς και βάρια να στενάξεις, κι όντες ανύφιστολιστείς και παντρεμένη αλλάξεις. Να αναδακρυώσεις και να πεις ρωτοκριτέ καημένε, τα σου τα ξέλεις μόνησα, το θέλες πιο δεν είναι. Κι όντες αγάπη αλλού γαμπρού θες δώσεις την εξάσου, και νοικοκύρη να γεννείς τα καλύτα δικά σου. Όντε με σπλάχνω σε φίλη και σε περιλαμβάνει, θυμίσου ενός όπου για σε ευάλθη να ποθάνει. Και κάθε μήνα μια φορά μέσα στην κάμαρα σου λογιάζεται απαθά για σε να με πονεί η καρδιά σου. Και πιάνε και τη σγουραφιά βρες τ' αρμάρι μέσα και τα τραγούδια που λέγα το πως πολλά σ' αρέσα και διάβαζε τα θόρυτα κι αναθυμού και μένα με ξορίσανε για σένα όλα μακρά στα ξένα. Αυτός εδώ είναι ένας πειραγμένος ερωτόκριτος από το 2019, ο Δημήτρης Μαραμής. Στην σύνθεση ο Θοδωρής Βουτσικάκης στο ρόλο του ερωτόκριτου, εδώ μαζί του η Μαρίνα Σάτη, ενώ στις παραστάσεις που δόθηκαν στην Κρήτη με την επιχορήγηση της περιφέρειας Κρήτης, για να μην νομίζετε ότι δεν υπάρχει και μια θετική οπτική στην δράση της περιφέρειας. Αλλά τι να το κάνεις, τι να το κάνεις όταν από τη μια καταστρέφεις τον τόπο και από την άλλη ενισχύει την πολιτιστική παραγωγή. Αυτή ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, ειδικά με την Ελένη Δημοπούλου στο ρόλο της Αρετούσας, αλλά και με την Μαρίνα Σάτη που ακούμε εδώ. Σε κλείδωσε, δεν θέλει πλειό να ανοίξει και τα κλειδί με τσάκισε, άλλης να μη σε δείξει. Βάζεις λογισμό σε τια δουλειά να ζήσεις. Δεν σ' απαρνούμε εγώ ποτέ, ούτε και εσύ μ' αφήσεις. Και ο κύρις μόντε βουληθεί και θέ να με παντρέψει. Και εδώ πως γάμο κτάσετε και το γαμπρό γυρέψει. Καλιά θανάτους εκατό την ώρα θέλω πάρει. Άλλος παρά ορωτόκριτος γυναίκα να με πάρει. Και πως μπορώ να σ' αρνηθώ κι αν θέλω δε μ' αφήνει. Ότι καρδιά μου εσύ έβαλες τ' αγάπη στο καμίνι. Γι' αυτό μην βάζεις λογισμό σε τια δουλειά να ζήσεις. Δε σ' απαρνούμε εγώ ποτέ κι ουδέ κι εσύ μ' αφήσεις. Παρετούσα. Καλά έχω εσέ με θάνατο, παράλλον με ζωή μου. Παρετούσα. Για σένα ναι γεννήθηκε στον κόσμο το κορμί μου. Αναθέμα τον έρωτα με τα καλά τα κάνει. Και πως κομπώνει και γελά τη φρόνεψη και σφάνει. Σπόσα δικά, σπόσα πρεπά τον άνθρωπο μπερδένει. Κι όπου τον έχει για κριτή η συντασφάλμα μπαίνει. Αναθέμα τον έρωτα με τα καλά τα κάνει. Και πως κομπώνει και γελά τη φρόνεψη και σφάνει. Σπόσα δικά, σπόσα πρεπά τον άνθρωπο μπερδένει. Κι όπου τον έχει για κριτή η συντασφάλμα μπαίνει. Λοιπόν, καθίστε να σας πω, να σας εξηγηθώ κι εγώ μπροστά σας, γιατί αυτή η βαριά κατηγορία που ξεστομίζω, το ότι καταστρέφει τον τόπο, η ίδια η περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει μεταλλαχθεί, ειδικά δε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, σε μια επιτροπή από σώμα ελέγχου υποκανονικές συνθήκες των επενδύσεων, έχει μετατραπεί σε ένα σώμα εξυπηρέτησης των επενδυτών, σε ένα γραφείο τακτοποίησης των ετοιμάτων για επενδύσεις, διότι από την ίδια αυτή περιφέρεια Κρήτης έχει περάσει τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, την τελευταία πενταετία θα σας πω, μην πάω πιο πίσω, πιο παλιά, έχουν περάσει και αν έχουν περάσει πράγματα που βλέπεις ότι κάνουν κακό στο νησί, που βλέπεις ότι δεν είναι για το συμφέρον του νησιού, αλλά παρόλα αυτά με ένα μαγικό τρόπο και με τους συγκεκριμένους και με τους κατάλληλους πολιτικούς συσχετισμούς βεβαίως. Υπάρχει ανατολικά του Ηρακλείου η βάση Γουρνών, η πρώην αμερικανική βάση, η οποία υποτίθεται ότι είναι μια έκταση στην οποία έχει υπάρξει και σχέδιο χωρικής οικιστικής ανάπτυξης που λέει ότι πρέπει να έχει περιαστικές δράσεις, χαμηλού φορτίου, εν πάση περιπτώσει για χρήση ανάπλασης, η έξοδος, η διέξοδος της πόλης προς τα ανατολικά. Το Ηράκλειο είναι μια πόλη που ασφικτιά προφανώς, μια κακοδομημένη αυθαιρετούπολη, όμορφη παρόλα αυτά, θέλω να σας πείσω, αλλά με πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Και ενώ έχεις δίπλα μια περιοχή που θα μπορούσε να είναι μια ανάσα για την πόλη, λες τι μπορεί να κάνω σε αυτή την πρώην αμερικανική βάση που είναι και το μικρό ελληνικό, έτσι το λέμε, είναι και επίκαιρο με τον Δόκτωρ Λάτσι που σας έλεγα τις προάλλες, μόρα δεν το κάνουμε και αυτό ξενοδοχεία και καζίνο. Και ήρθε η μελέτη, προσέξτε για να σας βάλω λίγο και το πολιτικό στίγμα, η περιφέρεια Κρήτης είναι η περιφέρεια που εκεί στο χάρτη των τελευταίων αυτοδιοικητικών εκλογών την βλέπετε με άλλο χρώμα, όλη η υπόλοιπη Ελλάδα είναι μπλε και η Κρήτη είναι πρασινορόζ, γιατί είναι Πασόκ με λίγο από ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι πρότινος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δική του παράταξη στην περιφέρεια Κρήτης. Είχε 4 συμβούλους ή 5 αν θυμάμαι καλά, και σε θέματα όπως για παράδειγμα η υπόθεση της βάσης Γουρνών ή άλλα ζητήματα περιβαλλοντικά ψήφιζαν όχι. Ψήφιζαν με κριτήριο περιβαλλοντικό της αριστεράς των κινημάτων και της οικολογίας, θυμάστε που λέγαμε παλιά. Μετά συγχωνεύτηκαν για να μπορέσουμε να λέμε ότι σε μια περιφέρεια, έστω ρε παιδί μου, έχουμε και εμείς βάλει ένα ποδαράκι. Δεν έχει πια 5 συμβούλους ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει έναν σύμβουλο μέσα στην παράταξη, την ενιαία του Σταύρου Αρναουτάκη, του Περιφερειάρχη Κρήτης, της Εθνικής Κρήτης, έτσι είναι το παρατσούκλι που χρησιμοποιεί και που βγαίνει και με 60%, έτσι μην νομίζετε ότι είναι οριακά. Λοιπόν, όταν μπήκαν μέσα και οι του ΣΥΡΙΖΑ, η βάση Γουρνών, και με νόμο που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ για να επιτρέπεται και καζίνο στην Κρήτη, ναι, πλέον θα γίνει ξενοδοχεία. Η έκταση αυτή, στην οποία θα μπορούσε να προσβλέπει το Ηράκλειο για το άνοιγμά του, όχι για να φτιάξει καινούργια σπίτια, αλλά για να έχει έναν χώρο περιπάτου που στενάζει το Ηράκλειο, που δεν έχει. Όχι, θα γίνει ξενοδοχείο. Και άμα περισσέψει τίποτα, θα κάνουμε στους κοινόχρηστους χώρους, λέει η μελέτη. Τη δώσαμε σε μια εταιρεία, τη Reds, η οποία κάνει το ίδιο σύστημα με το ελληνικό. Ενώ την πήρε να την κάνει ξενοδοχεία, τώρα την παίρνει και την πουλάει για να κάνουν κάποια άλλη ξενοδοχεία, σε μια λογική αυτού του real estate που σας έλεγα. Και για το ελληνικό, το ίδιο είναι το μοντέλο. Μονίτο Πλού, πάλι από την περιφέρεια, πέρασε. Ναι, είπε η περιφέρεια, να γίνει και εκεί η επένδυση, πάλι το ίδιο μοντέλο. Με μια βρετανική εταιρεία, άφαντη κατά τα άλλα, που μόνο πράγμα που έχει να επιδείξει στο χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι η έκταση της Μονής στο Πλού, όλο το βόρειο Λασίθι, εντωμεταξύ όλη η βόρεια πλευρά της Σιτίας, της επαρχίας Σιτίας, όπου κάποιοι πουλάνε οικόπεδα, ευτυχώς εκεί ακόμα δεν έχει προχωρήσει, αλλά το ναι, το είπαμε από την περιφέρεια. Βεβαίως το τεράστιο ζήτημα του αεροδρομίου Καστελίου. Το Ηράκλειο έχει αεροδρόμιο στην Αλικαρνασσό. Το Ηράκλειο είναι μια πόλη 150 με 200.000 κάτοικοι, που το αεροδρόμιο του φεύγει, ενώ είναι δίπλα, φεύγει για να πάει στα 40-45 χιλιόμετρα μακριά, πιο μακριά από ό,τι είναι το Ελευθέριος Βενιζέλος από την πόλη της Αθήνας, των 4 με 5 εκατομμυρίων. Θα έχουμε το προνόμιο να έχουμε από τα πιο μακρινά αεροδρόμια. Θα πληρώνουμε τον Κούκο Αϊδόνη για να πας μέχρι το αεροδρόμιο και να έρθεις. Θα πληρώνεις ακόμα και περισσότερο στα καύσιμα τα αεροπορικά, γιατί κάνει όλο τον κύκλο της Κρήτης για να πάει στο κέντρο του νησιού να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Αλλά το αεροδρόμιο θα μπορεί να φέρει μέχρι και 10 εκατομμύρια τουρίστες. Και κανένας δεν είναι εκεί να σου απαντήσει μέχρι πόσα εκατομμύρια τουρίστες μπορείς να βάλεις πάνω στην Κρήτη. Την ώρα που θα φεύγεις. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηρακλείου και ειδικά η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι αυτή που ψήφισε και για τα πλευρά Μεραμβέλου. Εκεί πάμε να κάνουμε ένα πενταόροφο ξενοδοχείο, πενταόροφο πάνω στα βράχια με θέα τον κόλπο του Μεραμβέλου, του Μιραμπέλο όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, από Ρώσους, και μάλιστα λέγανε ότι είχε ενδιαφερθεί ο ίδιος ο Πούτιν για την συγκεκριμένη επένδυση. Βεβαίως και να τα πανηγύρια και ο Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με τον Αρναουτάκη, μαζί με το αυτό, φοβερή επένδυση, super duper. Μετά μας έκατσε ο πόλεμος. Δεν ξέρω που είμαστε τώρα, έχω χάσει λίγο το αυτό τώρα. Αυτοί οι Ρώσοι επενδυτές, τώρα κανονικά λέγονται ολιγάρχες που τους επιβάλλουμε κυρώσεις. Την επένδυση θα την κάνουμε, δεν μου απαντάει κανείς σε αυτό. Πάντως το ναι, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Περιφέρεια το έχει πει. Το έχει πει με δόξα και τιμή, γιατί εμείς δεν είμαστε κατά των επενδυτών. Το ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αυτό που αρνήθηκε να συζητήσει πριν από λίγο καιρό το ψήφισμα που έφερε η παράταξη του ΚΚΕ, η Λαϊκή Συσπήρωση, για το θέμα του Παλίγκρεμνου. Ο Παλίγκρεμνος είναι ένα γεωλογικό μνημείο, ένας τεράστιος βράχος στα νότια του Ρεθύμνου, στον Πλακιά δίπλα, όπου πάνω σε αυτό το βράχο μια εταιρεία θέλει να πάει να φτιάξει και εκεί μαντέψτε τι θέλει να κάνει, ένα ξενοδοχείο, ένα υπέροχο ξενοδοχείο που θα είναι, λέει, υπόσκαφα, δεν θα βιάζει το περιβάλλον, αλλά θα είναι πάνω στο βράχο να γναντεύει μέχρι κάτω, μέχρι την Αφρική θα βλέπουν από εκεί. Λοιπόν, το εξόφθαλμο της επένδυσης ότι πάνω εκεί δεν μπορεί να χωρέσει τέτοιο πράγμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο αρνήθηκε να το δει. Λέει, δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση και άρα δεν μπορεί να συζητήσουμε καν για ένα ψήφισμα εναντίον της επένδυσης, η οποία θα μας έρθει ως ονούπο. Μην έχουμε βγάλει το ψήφισμα και δυσκολευτούμε μετά να πούμε το ναι. Θα βάλουμε μερικούς αστερίσκους. Θα βάλουμε μερικούς αστερίσκους. Αλλά το ναι θα το πούμε. Έλα είδα ψεγάδι, θα σου βρω να πω πως δεν σε θέλω. Πάλι ο Δημήτρης Γουρός εδώ που είναι από το Μιραμπέλο και από την περιοχή αυτή που σας λέω, το Λασίθι, από την Κριτσά είναι το χωριό του, και ξέρω ότι για αυτά τα θέματα πόνα και ο ίδιος. Για να μην σας τα πολυλογώ, που έχω δηλαδή να πολυλογήσω για ώρες για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κρήτη αυτή τη στιγμή. Το ίδιο Περιφερειακό Συμβούλιο και η ίδια Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι που έδωσαν το OK για το πολύ μεγάλο ζήτημα των εξορίξεων. Αλέξιακούς, Total, ExxonMobil και Ελληνικά Πετρέλαια. Θυμάσαι ποιος τις έφερε τις εξορίξεις στην Κρήτη και από τότε συζητάμε ακόμα. Ναι, το Περιφερειακό Συμβούλιο και η του ΣΥΡΙΖΑ λέγανε ναι. Βάλτε και λίγο από ανεμογεννήτριες, βάλτε και λίγο από όλο το υπόλοιπο επενδυτικό μένος εις βάρος του νησιού, βάλτε και λίγο από τον ΑΔΜΙΕ που μας φέρνει και καλώδια και θα μπορούμε, λέει, να φτάσουμε από τα 300 ΜΒ μέχρι τα 2.500 ΜΒ παραγωγής από ανεμογεννήτριες, δηλαδή σε κάθε κορφή της Κρήτης θα έχει πια ανεμογεννήτρια. Και καλά να είμαστε, ιδέες υπάρχουν, μην νομίζετε. Ειδικά όμως για τον τουρισμό, επειδή από εκεί ξεκίνησα τη συζήτηση αυτή και από εκεί μας πήγε η επικαιρότητα των τελευταίων ημερών, μου φαίνεται τόσο προκλητικό, ενώ έχεις μόλις δει μπροστά σου τις συνέπειες αυτής της ακράτητης ανάπτυξης, αυτής της αλόγιστης ανάπτυξης που έβαλες το ένα πράγμα πάνω στο άλλο, θεωρώντας ότι έλα μωρέ, το ποτάμι θα χωράει από κάτω από το δρόμο, πάμε να φτιάξουμε τα ξενοδοχεία. Την ώρα που ακριβώς τα έχεις δει, την ίδια μέρα που κυδεύεις τα θύματα από τις συνέπειες αυτών των πράξεών σου, την ίδια μέρα εγκρίνεις, ψηφίζεις, σηκώνεις το χεράκι και λες ναι για τις επόμενες αντίστοιχες πράξεις, για να περιμένεις την ακριβώς επόμενη καταστροφή. Είμαι εδώ μπροστά σας για να σας πω ότι παρά την γενικότερη αποδοχή που έχει και πολιτικά το σχήμα της περιφέρειας Κρήτης, θα μου πεις και τι να ψηφίσω, ψηφίσεις ό,τι θέλεις, δεν είμαι εδώ, εγώ δεν είμαι να σου πω ψήφισε την τάδε την άλλη παράταξη. Μπορώ να σου πω ποιες παρατάξεις είπαν όχι σε αυτή την υπόθεση, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα φαλάσσαρνα. Νομίζω δεν πέφτεις από τα σύννεφα ότι ή της αριστεράς οι παρατάξεις, και δεν βάζω τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτό, είπαν όχι. Είμαι εδώ για να σου πω ότι το σχήμα στην περιφέρεια Κρήτης, ότι η περιφέρεια Κρήτης, ειδικά η Επιτροπή Περιβάλλοντος, σε συγκεκριμένες, σε διατεταγμένες θέσεις, παίρνει αποφάσεις που καταστρέφουν το νησί. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως και με πάρα πολύ μεγάλη λύπη, και δυστυχώς την ώρα που έχεις τις συνέπειες ακριβώς μπροστά σου. Υποστηρίζω πως αυτόν τον τόπο, όχι την Κρήτη πια, την Ελλάδα συνολικά, γιατί παρόμοιες είναι οι αποφάσεις. Τον καταστρέφουμε συνειδητά, τον καταστρέφουμε με σύστημα, με πρόγραμμα, και θεωρούμε ότι δουλεύουμε υπέρ της ανάπτυξης. Αυτής της ανάπτυξης που έχει πάρα πολλά εισαγωγικά, εγώ θα τη βάζω πάντα σε εισαγωγικά τη λέξη, αυτής της ανάπτυξης που σημαίνει οπωσδήποτε μεγέθυνση, είναι συνειδητή η καταστροφή που συντελείται. Και έχω την αίσθηση ότι όταν την επόμενη φορά θα ακούσετε είτε στην Κρήτη είτε οπουδήποτε αλλού για νεκρούς από τις καταστροφές και τις θεομηνίες, και τι να κάνουμε, ήταν τόσο μεγάλη βροχή που δεν μπορούσαμε να την προβλέψουμε, την επόμενη φορά που θα τα ακούσετε όλα αυτά, καλύτερα είναι να κοιτάτε και λίγο δίπλα τι έγινε στον τόπο που ήταν, που θα είναι ο επόμενος νεκρός. Γιατί δυστυχώς θα έχεις κι άλλους νεκρούς. Και αν όλο αυτό δεν μπορεί να σε προβληματίσει, να σε βάλει λίγο να σκεφτείς τι στο καλό μπορώ να κάνω εγώ για να αλλάξω τα πράγματα, τότε κρίμα ρε γάμο, το κρίμα. Γιατί δεν σου αξίζει ενδεχομένως ο τόπος αυτός. Αυτές τις σκέψεις θα σας αφήσω για σήμερα. Μετά τον Νίκο Ξυλούρη έρχεται ο Δημήτρης Φακιανάκης. ο γνωστός, ο επωνομαζόμενος και αρχισυντάκτης της εκπομπής, φίλος, με τις χρώες του. Γιατί η κριτική μουσική που μιλά και για αυτά τα θέματα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που ακούτε ενδεχομένως τα σκυλοκριτικά. Υπάρχει και άλλη κριτική μουσική και εκεί θέλει πολύ κουβέντα για το τι ακριβώς διαλέγουμε. Με τις χρώες και με τις σπουδή στο φως για ένα ταξίδι που ξεκίνησε από το Ηράκλειο μέχρι την Ανάφη, πάλι και με μηνύματα, όχι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά συνολικότερα. Θα σας αφήσω και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, να προσέχετε. και το ταξίδι μας. Από τον ουρανό πάλι κάτω στη γη, στη γη του μόχθου και της ανθρωπιάς. Με την ευχή μας του διδυτάστερο να λουσί το Αιγαίο με φως, κι αντί για φως σε φάνει ο ήλιος υπερλαμπρός ο νοητός. Και το ταξίδι μας.